أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيث اللفديت Falëndërimët janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falëndërojmë për këtë falë dhe udhëzime, kërkojmë salavatet, selamet, përshëndetjet më të begata mbi pejgamberin tonë të dashur, njeriu më të mirë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të pastër dhe çdo besimtar i cili shkon pas rrugës së tij me të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do vazhdojmë në ciklin dhe vazhdojmë në ligjëratave mbi emra dhe cilësitë e Zotit Subhanahu wa ta'ala. Kemi përfunduar vargun e emrave të Zotit të cilat kanë ardhur në Kur'an. Tani na ka ngel plotësimi i këtij vargu me emrat të cilat kanë ardhur në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përmendëm se çdo fjalë të cilën neve na vërtetohet se ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam, ajo tek neve në aspektin e lajmit është si Kur'ani, si hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj ndahen se njërin e ka thënë Zoti e tjetrën e ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam. Mirë po, si lajm, si xhabar, të neve kanë të njëjtën shkallë. Andaj çdo emër të cilën pejgamberi alaihi salatu wasalam ja ka pohuar Allahu te bareke ve teala, dietarët e kanë obliguar besimin në të. Por këto emrat që të sjati përmendim neve nga fjalët e pejgamberit alaihi salatu wasalam është vajib, është farz mi besue, sikur që i besojmë fjalëve të Zotit të sjat kanë ardhur në Kur'an. Kjo është ajo që se duhet ta kemi parasysh në këto emra. Emrin e radhës se do ta marrim, fakt janë dy emra Zotit te bareke ve teala, të cilat është duhur që të merren bashk. Sikur që e morën emrin Allahu xhelalu ala al-qabidu al-basitu bashk, edhe këto dy emra duhet të merren bashk, nga se ndonjëherë vëzër nëse ndahat një emër prej tjetrit, ka mundësi me shkaktue e keq kuptime në trurin e njeriu, sidomos e njeriu është i dobët. Sot e kemi emrin Allahu te bareke ve teala al-muqaddimu edhe al-muakhiru. Al-muqaddimu edhe al-muakhiru. Emrat e Zotit xhelalu xhelal duhet mësohen çish kanë ardhur në gjuhën arabe, pastaj ne me gjuhët tona orvatemi që ta afrojna me anan të si ne ka përmend Allahu te bareke ve teala. Këto dy emra janë të mazë shumë të rëndësishme për besimtarë, nga se në këto dy emra, kuptimi këtëre dy emrave dhe jeta me këto dy emra ja mundson njeriu që të hapë disa dritare për ta kuptuar sekretin e kaderit Allahu te bareke ve teala, i cili kader është gjëja ma e koklavitur në perceptimin e njeriu. Krejt gjërat të na janë qarta, shumica për i tëre, por se kaderi Zotit xhelalu xhelalu është gjëja ma e sikleshme për njeriu. Andaj nuk ka në botë dikush që devion nga feja e Zotit te bareke ve teala. Ka thënë Abdullah ibn Mes'udi radiallahu an, vetëm se piknisja, zanafila e devijimit cila është së ne kupton kaderin Allahu te bareke ve teala. Ky emër apo këto dy emra ndihmojnë që me e kuptue kaderin Allahu te bareke ve teala. Emri Allahu xhelalu el muqaddimu edhe el muakhiru. Fillimisht të ndalim në gjuhën arabe çka do të thonë el muqaddim edhe el muakhir, pastaj kalojna në fjalët e ulemave, në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në gjuhën arabe zëra el muqaddim edhe el muakhir vjen në Kur'an shpesh. Vjen në Kur'an shpesh dhe në gjuhën arabe ka disa prej manave. El muqaddam ose el muqaddim është prej fjalës qidam. Qidam, arabët i thojnë qadem, qadume, e cila ka të bëjë me diçka e cila ecë për para, apo diçka që ecë, apo e diçka e cila është e vjetër, apo e cila diçka është e lashtë, e para, e kështu me radhë. Pra për shembull arabët thonë qademe yaqdumu, kur ecë dikush i pari. Për shembull Allahu te bareke ve teala në surën Hud ajeti 98 kur e përmend faraonin, çfarë thot? Yaqdumu qaumahu yawm al-qiyamati fa awradahum an-nar. Kur e përmend Allahu ja faraonin në surën Hud, çfarë thot? Yaqdumu qaumahu. I prin popullit vet i pari. Del faraoni thot kejt që kanë arë me muë, ndunja, do të vinë me muë në zjarë. Allahu Gjallë thot, e jetë këdumu, i primë poplit vetë, pro kejtë shkojnë me ta, thotë Allahu të bare kjo e tjara, fë aurade humun narë, edhe kejtë i gjunë në zjarë. Pra i gjunë në zjarë, se i kanë shkue, i kanë shku pas. Këtu e ka përmeni në jetë këdumu, pra është i pari në një vejpër. I thëjnë arabët, kadu me shej, kadim, gjithë shka e cile është e kundër ta e të rejes. Gjdo se shka është e kundër ta e diçka e të rej, i thëjnë kadim. I thëjnë kadim. Gjithashtu i thëjnë, akdeme alë emri, i dha kene shugjeha. Akdeme, kur nis i pari, i thëjnë arabët trimit. I thëjnë, regjullum miqdem, se është trim. Pra i pari e gjumë kamën. Nëse arabët i thëjnë, kadem kamës. Kamba me të sire njëriju, me njëriju ecë me ta. Pasaj kanë bërmejnë shumë prej manave të tjera, sëtë kanë arë rreth trimnijës. Gjithashtu vjen kadem e bejnë e jedej, kur del dikush para dikujna, paracitët, ofrohet, ekstumerat. Thëtë Allahu të barek e vëtjara, në surën El Hujurat, ajeti parë, la tu kadimu bejnë e jedej, la jo rasuli. Mos dilni për para Allahu dhe pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Kanë arë këtu më zilni me mendime, me vendime, me gjykime, me gjithçka e cila është haki Allahu dhe pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem. Pra njeriu nuk i lejohet, dhe kjo ajet nëse për çfarë ka zbrit? Ka zbrit kur dikush e ka ngrit zanin në aspektin e volumit mbi pejgamberin aleyhi sallallahu aleyhi vesellem. Jo mendimin. Po, ka dal me zanin e ka ngrit më lart. Allahu gjithë ka zbrit, la tu qaddimu bejne jede illahi wa rasulih. Mos dilni para Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ana do të bën kaim e xhozit të kjo ajet nuk është tema jon. Çfarë thot? Çfarë thu për një njeri i cili del me mendim para Zotit dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra përdor kur del dikush i pari. Gjithashtu i thën kadem arabët gjithçka e cila ecet në kom. Gjithçka e cila ecet në kom. Edhe i thon el kadem çdo sa e cila paraprihet. Paraprije, thëtë Allahu të barek e vëtjala, kademe sitqin inda rabbihim. Kër i fërë Allahu gjelua për gjenet lit, qëfar thot, ata do të kenë paraprije të vërtet të zotë i vetë. Pra, në akhirat vezër, si do të dahën pozitat, si do të dahën pozitat, ati që e mundësën Allahu me dalë për para, atina e mundësënën me internet. Allahu në bëfë për gjenet lire. Nëse njëzë dhe do t'ikin. Ati që kama i mundësot me hec, do më thonë aj do të hec për para Allahu të bareke u e tjale. Kjo dhe zërë është sa i përket kadem, et nga e cila është të morë, el muqaddim. Sa i përket fjales el muakhir, kete kundërta, e kësaj. Thojnë arabët, e khartu hu fe të akhara, i thojnë, është vënue, ka ardhë ma vonë, ka ardhë i dyti, e kështu më ratë. Thojnë përshemur, el akhiru ba'de el awel. El awel u el akhir. Kime mora imin Allahu të barek e vëtëra, i pari dhe, për Allahu nështë, i fundit pambarim. Mirë po el akhir përdojrë dhe për tjetërin. Përshemur, i thotë, gja el awel u el akhir. Ardhë i pari dhe i dyti. Pra, vonesa e parë që bëhet prej parit, këj qëtëri quhet el akhir. Gjithashtu, i vjen el muakhir në kuptimin e ngecjes, në kuptimin e ngecjes, pra e cila vjen ma vonë. Thëtë Allahu të bareke vë tjara, ma të kaddeme min dhembike vë ma të akhar. I thëtë Allahu gjellohala për nga mberi sallam, Allahu ti ka fal gjunahat të cilat i ke bo ma herët dhe të cilat do të vinë të bëma ma vonë. Kjo është ajo të cilat ka përmejnë Allahu të bareke vë tjara. Gjithashtu thëtë Allahu gjellohala surën Hijr, ajeti 24, wa laqad alimna al mustaqdimina minkum wa laqad alimna al mustaqhirin. Thotë Allahu te bareke ve teala, ne e dim për juve kush është i pari edhe kush vonohet. Ne e dim, thotë Allahu gjera, kush është i pari edhe kush vonohet. Kjo është ajo që ne kam përmendur dietarët në aspektin gjuhësor. Sa i përket emrit që ka ardhur hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë ardhur disa hadithe nga pejgamberi alaihi salatu wasalam i vërtetuar ky emër. E ka orë kontekst, shumica e haditheve ka nërë ndua. Shumica e haditheve që pejgamberi alayhi salatu wasalam ja ka pohuar konfirmim Allahut këtë emër, ka orë në dua. Ka orë në dua. Hadithi parë, të se ne ka zirë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, nga Ebi Burdete, djali Ebi Musës, e Leshariut, nga baba i tij Ebi Musa el-Eshari, thot se pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ka dëgjuar duke u lutur me këtë lutje dhe e ka cituar. Ka thënë alaihi salatu wassalam: Allahumma ighfir li khati'ati. Tani dhe zë nuk kemi për me shpjegu këtë doa, këtë doa ja ka vendin e vetë, por se të da për me vetëm dobit shpeta, deri të mërim të emri i Zotë i Gjellë Gjellë, i pohuar në këtë hadith. Thot për nga mërë alai salatu sëram, o Allah, ma fal gabimin tem, o Allah, ma fal gabimin tem, o israfi fi emri, dhe ma fal kurune e tepëroj në qështën time. Kur jam duke punu, do një herë e tepëroj. Dhe kjo vëzër ka qenë prej, qëfarë? Pejgamberi sa selam dozer doni ha ishpreh disa fjalë ai alayhi salatu selam doshta nuk e ban realisht atë punë. Ase pejgamberi sa ne besojmë sa ai se ka tepruar. Ai se ka tepruar. Pse e shpreh se ai është tash në raport me Allahun? Sigurisht që përmendëm a gabojnë muslimanët si kritikon Allahu muslimanët, si kritikoi Allahu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, nga këtë kjo ti zduhesh me ndërhi këtu. Kto është vetëm e kuptuar që Zoti e kritikon Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Apo sa jo njëri. Kur pejgamberi sa lutet te Allahu, thotë o Zot më fal këtë keqe, këtë gabim. Ne karshi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk besojmë ashtu. Ne nuk besojmë se ai ka gjunahe, ka gabime e kështu me radhë. Pse? Ajo është me Zotin e vet te bareke u teala. Cila do bia jon? Do bia jon cila nëse pejgamberi sa më thotë, o Zot më fal gabimin. Më fal kur unë teproj. E njëri pe neve sa për njërë përshimu i dhu, mos e të pra, thotë nëse të proj kur. Nërsa për nga me sa më dhune, o, zotë falë ma të primin, pra njëri është inëzit për me e të vruhe. Thotë për nga mërë alai salatu e selam, o ma ente a'lemu bi minni. Thotë, o Allah, ma falë ata të cilën ti e di ma mirë se une për muhe. Dhe shpeshar njërëzit dhe zërë, bojnë nga bime asë nuk i ndjejnë ato. Bojnë nga bime, asë nuk i ndjejnë ato. Andaj për nësëm në kam su, mu lutë, o Allah falma, ku kam gabu, se kam di. Pse, jo këtë senët i ka pëshisa. Jo këtë senët i ka pëshisa. Ka mundësi ti gabon ndaj e vladit, ndaj babës, ndaj nanës, ndaj grujes, ndaj dostit, ndaj vlau, ti s'ki i denë se ki gabu ndaj atina. Ti s'ki i denë se ki gabu ndaj atina. Si mlohët ki vargë gabimesh, duke thonë, o Allah, falmi kreçka si dije. A unë kanë gabua. Thot për nga mërë alai salatu selam, Allahumme gfirli gjeddi ju e hezli. O Allah, falem kur une jam gjendje serioze edhe kur baj hajgare. Ve khata i ju amdi, falem o Zot kur baj gabim me qëllim edhe pa qëllim. Ve kullu dhalike indi. Shikonë dhe zë, shfar fjale për nga mërë alai salatu selam. Kitë që të shka i thash o Zot i kam une. Kitë që të shka i thash, unë i kam. Wallahi, musibet. Musibet është që njani për neve Saran e thot që ta për vejtë. Kur i lutë dë njërë me thonë, o Zot, falma kur gaboj, me qëllim, pa qëllim, kur e teproj, kur jam serios, kur jam hajgare, kitë kjo, o Zot, atë une. Apo, është, qëkëllë e zërë, andaj për nga me samë njëri ju mëj përsosër, sallallahu aleyhi wasallam. Thot për nga me aleyhi sallallahu aleyhi wasallam, Allahumme gfirli ma qaddemtu wa ma akhartu. Thot, o Allah, ma falë, atë qëka e kam botë kalumën, edhe ata dhe cilën ka mundësi e bajnë tarnë, prej gabimi. Dhe kjo është farë argumenta dhe zërë, se për nga me aleyhi sallam, len hapsir, në tarnë mëj me gabu, se jam njeri. Apo, thot alayhi salatu wassalam, wa ma asrartu wa ma a'lantu. Ma falo Zot, atçka e baj në sekret dhe atçka e baj në publik. Pastaj ka thon, dhe ma fal, wa ma anta a'lamu bihi minni, dhe ma fal atçka ti më mirë di për mua se sa unë për veten time. Pastaj ka thon, anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir. Ti je al-muqaddim edhe ti je al-mu'akhir. Çka është vëzë shkurtimisht, do të vim te fjalët e Zot, te fjalët e dietarëve, çfarë vjen el muqaddim el muhir. Ti ja çka e çon dikan përpara, edhe ti e dikan mas. Kjo është el muqaddim el muhir. Dikan e ngrit, dikan e lë poshtë. Dikan e çon firdaus, dikan e shti në shtresat më të ulta të zjarrit. Dikan e bën pejgamber, dikan e bën minxha hyjvanit. Kjo është kjo el muqaddim el muhir. Dikan e bën alim, edhe nuk mundot njëri mu ngop me ilmin e tij, dikan e bën jahil. Jahil në jahilin e eran. Thot për nga mërë a.s. O ente ala kulli shejin qadir. Ti Allah ki forcë për zdosan. Ti Allah ki forcë për zdosan. Kjo është hadith i parë, sa i Bukhari, sa i Muslim, dhe se dhe ka përmen djetarë, se për nga mërë a.s. Ja ka dëshmuar Allahut emrin el muqaddimu edhe el muakhir. Hadith tjetër, të cilin e ka shënuar Imam Muslimi nga Aliu ibn Abi Talib radhiyallahu an, se e ka përshkruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në duan të cilin e ka thënë mes selamit edhe të shehudit, pra pas të shehudit para selamit. Thot Aliu radhiyallahu an, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ishte në të shehud para se me dhënë selam, pra mas i ka thënë at-tahiyatu të shehudin, ka që do më dhënë salavate. Apo, dhe ju e dini se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë edhe për veti Allahumma salli ala Muhammedin. Nga bëhe kemi përmenë këtë mesele se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la ilaha illallah Muhammed Resulullah. Apo, dhe ka që salavate me emre vetë Allahumma salli ala Muhammedin, aj për veti. Për çfarë kjo, kanë thënë djetarët, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si çdo musliman është i obliguar me besu sa o pejgamber. Apo, si, ta kuptojmë këtë mesele, është mesele ma. Për njënësa me ka obligim, me thonë, la ilaha illallah, edhe Muhammed Resulullah. Po, unë jam i dërguar i Allah, dhe mësë me dishu këta. Për shemë, dhezër, për shemë, ka për njërës dhe të sidat e njën vetën se është alim. Apo, a i këtë i thotë jam alim, a ma i për vetë i thotë, unë e dëshmoj se jam gjahil. A i vetë vetën e vetë e disë është ignorant. Dhe shejhu Islam Temi e përmenë se çdo njeri për vetë vetën e disë adi dhe sa zdi. Ndërsa në publik o mesele tjetër. Por shemë sot, këtë njerëzit thonë unë jam alim, unë jam hoxh, unë jam mifti, e kështu me radhë. Mirë po ajë kur të mese vetë, me vetën e vetë, qëfar thotë? Ava, u kryjë dhe mund, ta është njëna në shpi, këtë e dinë se që të shkë janë nga të zdi unë, apo vetja ime. Pejgamberi së sellem, kër ju ka thonë njerëzit dëshmoni se unë jam i dërguar i Allahot, i pari që ka dëshmë me dëshmu këta kusho, ajë vetë. Dhe mësë mi i dëshimi asë njëherë. A ma dje vindi sa ajete dhe zërë që ja citojnë për nga mësëm, o inë kelemin el murselin, mos gabon me dishu se je për nga mërë. Pse o dhe zërë, se lufta shumë e madhe, atë shumë e kanë shohë, se i ka thonë si Irbaz, ka thonë i Qmejnë, ka thonë i Sharagji, e kështu më radhë. I kanë thonë fjallë kliga, njëri është, për shemë, njëzë dhe zërë janë klik, dopt, me të pikë, dhe kjo psikologi është e bëmë me domon test. Me të pikë dhe dhveta me thanë, s'ka në mirë, edhe me organizuar. Dhe dhveta shka të njofin ti. Njani të dalë bishpi e thotë, s'ka në vla mirë dishka. Kur shkojsh ti në duqan, a i thotë, s'ka në mirë vla dishka. Kitë më kënë organizume. Mas 4-5 vetave, ki me thanë, prit veç pak të ullëna se s'jam mirë dishka. Dhe për një mes i jemi mirë. Kjo e vërdu, për një mes i jemi mirë. Apo, pse ndodhë kjo dhe zërë, se njëri është i likë. Dhe ka mund si rrenën e merë për qenë. Andaj Allahu shpesh i thotë Muhammed Sam, mos gabon me dishu se jepe nga merë. Pse? Sa të kalon, se jepe nga merë. Sikur që plot njëzë. Shumë e kipat disa njërë kubrikën, dikujt mi thonë, ti zdi. Dhe psikologikë dhe zërë, ka disa libra që janë shkujtë, si mës me dështu fmijën tanë, qëfar kanë thonë, kanë thonë shumica e fmijëve të cilët, kanë dështuar, qëfar janë, familia i ka thonë, zdi, ullës e zdi, i e tuk, i e ahmak, i e budal, edhe, që kanë thonë dhe zërë, u ka thonë, shkenstari marë. Jo, shka mujtë më bërë shkenstari, se ja kanë ngulit se zdi. Andaj, o shumë në nësi njëri me jetu me realitetin. Andaj, a.s.w. qëfar ka thonë, e ka thonë të shahudin, domon e ka dëshmu se është i dërguari i Allah. Thot Aliu, dhe prej doajës që ka thonë të shahud, ka thonë Allahumme khfirli ma qaddemtu wa ma akhartu, wa ma asrartu wa ma a'lentu, wa ma asraftu wa ma ente a'lemu bihi minni, ente el muqaddimu wa ente el muakhiru la ilaha illa ente. Dhe kjo dhe zepi doajës që ka preferohet me thonë në të shahud. Ka thonë alai salatu selam, o Allah falë mua, atë që e kam bo më herët, dhe atë që ka mundë cjevaj më vonë, atë që ne baj sekret, privat dhe atët se i dhe më publik, dhe kure të proj, dhe kure e të proj. Ua ma ente a'lemu bihimin një dhe atë qka ti e di më mirë për muë, se sa unë për vete, ti e el muqaddimu el muakhir. Ti e cili shtim për para, dhe ti e cili e lendi kanë mas. La ilaha illa ent. Nuk ka zot tjetër përveç teje. Kjo dhe zra diti i dytë se ne ka përmen për nga mberi sallallahu aleyhi sallam. Gjithashtu e kanë zirë imam Bukhariu, nga hadithi Ibn Abbasit radhiyallahu an, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam kur ngritej për namaz të natës me fal tahajjud, i thon namazin veçantë pejgamberit sallallahu alaihi wasalam që e ka bërë për namazin të natës, kur e ka nis namazin, çfarë ka thon? Ka thon Allahumma lakal hamdu, o Allah, ty takon falëndërimi. Elhamd. Enta qajimu samawati wal ard. Dhe kemi morë këtë hadith, tani na duhet kjo pjesa ku e ka përmend emrin Allahu Xha el Muqaddimu el Muakhir. O Allah, ti je mbajtës i qiejve dhe tokës, dhe çka ka mes tyre. Walakal hamdu laka mulku samawati wal ard. Ka dhënë ti, o Allah, takon falënderimi se i tërë pushteti është i joti, në qiell dhe në tokë, dhe çka ka mes tyre. Ty takon falënderimi, ti je drita e qiejve dhe tokës. Ty takon falënderimi, ti je mbreti qiejve dhe tokës. Ty takon falënderimi, ente el haq. Ty takon falënderimi se ti je el haq. Ti je el haq. Wa wa'duka el haq. Edhe premtimin e ki haq. Wa liqa'uka haq. Edhe takimi me ti, o Zot, është haq. Shikoni dhe zërë, qëfar dalimi kanë zirë djetarë. Para se të mërin të adit, të e kimi morë. Shikoni me mësëm shëllot. O Allah, ti e haq. E kimi morë e më në lot, el haq. E shquar me e, elif edhe lam. Zoti është i vërteti. Pasaj ka dhënë, premtimi jot është i vërtet. Pise ka kalu pite emri jot, el haq. Premtimi është el haq. Ka kalu pasaj ka thonë wa wa wa liqa u ke haq. E ka hek të shquar në ka thonë pashquar. Cile e dalim dhe zër? Thot për nga mberi alej salatu selam. Ty o Allah e je i vërteti. Premtimi jot është i vërtet. Premtimi me qka e ka thonë Allahu? Me fjallë. Fjallë e Zotit është cilësi e Zotit. Andaj është el haq. E takimi Zotit dhe zër? A është haq? Është haq. A është në vetë veti haq? Jo. Se shumë njërës nuk dhe të atakujnë Allah. Andaj ka në ndjetarë, gjërat të cilat Allahu i bën hak, për nga mesëm nuk e ka bët të shquar, për e ka në të pashquar. E ka në të pashquar. Shikonë dhe. Ka thonë, o Zot, ti e i vërteti. Fjala jote është e vërtet. Pra, pastaj ka kalu, ka thonë, dhe takimin me tyje, pra, ku përthet, ti e bën të vërtet. Pse, me dashë se takonë. Shumicat e njerëzve vëllezër, Allahu Zoti takon. Xhenemlit keq ka një xhenem, Allahu nuk ju mundson takim. Nuk ju mundson takim, as fol. Andaj ka në Kur'an la yukallimuhum Allah, nuk i flet Allah. Pastaj çfarë ka thonë? Wa qawluka haqq, dhe fjala jote është haqq, wal jannatu haqq, wan naru haqq, wan nabiyuna haqq, wa Muhammadun haqq. Ka thonë fjala jote është haqq, xheneti është haqq, zjarri është haqq, pejgamberi është haqq, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është haqq. Wasa'atu haqqun, kiameti është haq. Allahumma laka aslamt, o Allah, ty të nështrohem. Wa bika amant, ty të besoj. Wa alejke të wakkeltu, të ti mbështetem. Wa ilejke anab, të ti kthejem dhe pëndohem. Wa bika khasemt, në emër tan i urrej njerëzit që ti urrej. Wa ilejke hakemt, veç të ti gjikona, vetëm të ti gjikona. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhart, ma falë atë që ka e kam bëtë kaluar, në atë që të bëjtë të ardhmen, atë që ka e bëjtë publike dhe atë që ka e bëjtë në të fshetë. Ente el muqaddimu wa ente el muakhir. Ti el muqaddim edhe el muakhir. E ka përdetu emni Allahu të bareke vë tjara, el muqaddim edhe el muakhir. Në funë ka thonë la ilaha illa ente, apo la ilaha gajruke. La ilaha gajruke. Kjo është hadithi për nga mberit sallallahu alaihi wasallam. Pra në tre hadithe, në Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ka ardhur emri Allahu Xhelal El Muqaddim El Muakhir. Çka i bie për Allahun vezër më detaj? Se na e dimë ai si shtin, edhe ai cili e pas. Mirë, po në fjalët e ulemave ka disa detaje të cilat e bojnë robin që ta njeh më shumë Allahun te bareke ve teala me emrin e tij El Muqaddim edhe El Muakhir. Thot Imam El Khattabi, emri Allahu Xhelal El Muqaddim, çfarë bie? Huwa El Munazzil lil Ashya'i manazilaha. Është ai i cili çdo gjë ja jep pozitën e vet. Çdo gjëja ja jep pozitën e vet. Ju qaddimu ma sha'a minha. Çka doje prej gjërave e ban më të madhe, më të vlefshme, wa yuakhiru ma sha'a, dhe çka doje e lë më mas. E lë prapa. Qaddama al maqadir qabla an yakhluqa al khalqa. Çdo sinit ja ka dhon kadrin e vet, masën e vet, sasinë e vet, shkallën e vet para se me i krijuar. Para se me i krijuar. Andaj, i ka dhanë evlijave të vetë, miqve të vetë, prej ketë krijesave për parësi për para atyre tjere. Pra ato që ka i donë Allahu nuk i banë barabar me ato që ka nuk i donë. Dhe krijesat asë njërën me tjetër nuk e ka ba barabar. Andaj këta e përmendëm të imri Allahu të surën, në surën e të Bakara, ku Allahu të bare kjo vëtjala, e përmendin gjallin e Talutit dhe Gjallutit, sa Allahu të bare kjo vëtjala, nuk i zhlonë diqka të barabartë. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Thot Imam al-Khattabi, nuk ka në mesin e krijesave, vetëm se hin brenda emrit Allahu të al-muqaddim o al-muakhir. Ma dje dhe në mesin e një krijimi ka al-muqaddim o al-muakhir. Një qenje, diçka për jasaj, një organë ma i malë, tjetëri është ma i vogë. Por që Allahu gjela ka kriju një rio. A është e na gishti si syni? Jo. A është kama si dora? Jo. Dora është e lanë me përparsi. Përsa kama është ma e ullë se sa dora. Me të prejkë dikush me dorë, apo i thënë ka prejkë. Me e prejkë me kama i thënë e ka shkejnë. Kama ka qëtër pozit, dora ka qëtër pozit. Koka ka qëtër pozit, zemra ka qëtër pozit, barku ka qëtër pozit, e kështu mëra. Pra dhe mrena një krejese, Zoti e ka realizu emre ti, el muqaddimu el muakhir. Dishka e le për para, dishka e le prapa. Thot, Imam el Khattabiu, dhe kështu ka ndarë mes pozitave të njerëzve në dunja dhe në akhirat. Adha ki pasanik, ki fukara, ki njerit meqëm, ki taladak, ki njeri që e beson Allahun, ki që se beson Allahun gjelle fjula. Në çdo element me të cilin përbëhet njeriu dhe ngërshetimet e tyre në raport të njeri tjetrit, ka dallime. Dhe s'ka dy njerëzit barabar, elbette, iq, asnihar. Dy njerëzit barabar, dhe zër, nuk supozohen kur. Pa tjetër, në diçka ka mu dalue, qofte dhe një vi. A dhe përshemu, Allahu gjelaj ka ba el muqaddim el muakhir gishtat e njerit. As një gishtu së tjetrit. A guçon ti, e kemi përmend këta, me vënua ti gishtin, me këshir, a je ti? A ka mundësi njani me thonë, në e gishtin tem, se sos pun, nuk sos pun. Njani dhe po, ku e dalojnë me ato? El muqaddim ul muakhir. Diçka lëvizat tjetë. Dhe merë provo, dhe zërë, nëse donë me e pa takatin Allahu te bareke ve teala. Apo, merë provo me vizatue. Me vizatue. Edhe mi bo në hapsir sa gishti, mi bo 100 kopje, as njana me tjetërën, Nuk janë të njëjta. Apo, dhe shkoje të shtu numër, nëse duhet 200, 300, 1000, 10000, 20000, asnjëna me tjetrën mos mukan e ngjajshme. Dhe çka thonë nëse shkon kënë milion, e do shumë më marr. Andaj el muqaddimu ala al muakhir. Gjithashtu thot, wa akhara man sha'a amratibihim wa thabbatahum anha. Kan don prej krijesave Zoti Elen shumë mas. Dhe ja humb ambicion. Ja humb ambicion. Deri sa vëzër për nga mbëri sa sellem, atë shumë lëvizjet dhe njëherë. Njëri si ka shku me një se kjo ndodhë me enën a Zotët e lë muqaddim e lë muakhir. Një ditë për ditë për nga mbëri sa sellem, i ka po do disa herë të u falë në safin e funit. Shpesh herë ju ka përserit, më falë në safin e funit. Andaj për nësam, qërë ju ka thonë? Ka thonë këto, a do të drejtojnë, a do të nejnë gjithmonë prapa. Ka thonë nëse kështu rrinë prapa, Allah i le prapa. Njoni thot, po që kështu bo gati? Në regullë, Allah e ka realizu emrin e ti El Muakhir, kalon mas. Njoni vazhdimin safin e par, e ka realizu emrin Allahu Gjellera El Muqaddim, këta e kanë zirë për para. Ska lëvizin dhe zërmbot, edhe mrena që lizave, edhe mrena gjërave që dhe si shona, Allah e realizu emrin e ti El Muqaddim, El Muakhir. Ska diçka njësoj, ska diçka njësoj. Gjithashtu, thot imam El Khattaviu, nuk ka në eksistencën e Zotit diçka që ka kaluar, apo që ka ekziston tash, apo që ka do vjenë të ardhmen, prej pozitave, apo prej ngecive, prej shpërblimeve, prej ndëshkimeve, e tëra është me emrin Allahu el Muqaddim el Muakhir dhe me emrin Allahu Gjelluar el Hakim i urt. Zënjore do të, pse ka vendosë sila qëto? Me urci. Pse ka dhe në shtama poshtë? Me urci. Tër emrat e Allahu dhe Zotit kthehen tri cici. Ketë emrat e Zotit kthehen tri cici. Te ka përme Shejhul Islam Temije dhe Ibn Qayyim el Juzije. Tri cilësi janë baza këtë cilësive. Cilat janë ato? Cilat janë ato? Drejtësia, e kemi morim në laud, el adl, tjetra, el hakim, urësia dhe rahmeti. Qëka të shifë në universë, nëzë? Ma thjeshtë, qëka të shifë në universë? Ose e ka kap drejtësia, ose e ka kap urësia, ose e ka kap mëshira. A ka di shka tjetër? Ska. O i mëshiruar, o me drejtësi, o me urësi. Dhe ndarja e drejtësijës dhe rahmetit bat me drejtësi. Kush e ka bo Ebu Bekër e Sidikun dytin njeri mas për nga mërëve? Allahu Gjelluar. Kush e ka lanë agjën e ti qafir? Allahu Gjelluar. Ebu Talibin, Ebu Lejbi. Kush e ka lanë mas? Allahu të bareke. Vë tjala me merit dhe urtësi të cilën ata që aty adosht me pas vendin. Ata që aty adosht me pas me pas veni. Pas e thot imam El Khattabiu, dhe gjithmon këto dy emra du të më përmen bashkë. A i cili jep për para, dhe a i cili len dikan, len prapa. Thot imam El Huleimiu, emri Allahu Gjelluar El Muqaddim, është hua El Mu'ti li awali El Ruteb, dhe emri Allahu El Muakhir hua Dafi an awali Ruteb. Thot, emri Allahu El Muqaddim është a i cili dikan e qonë maje, edhe emri El Muakhirat i cili e le dikan shtresën matë ullët. Por që mëllë të jeshen të njerëzit, ka pengambar dhe ka shtres te i bërë ullë. E shetin njëri mbahët 60 vjetë, nuk e kërkon rakijën kur, e njani për shembull pin pa ullalë. Edhe ti nuk të mbetet pos me thonë, subhan el muqaddim ul muakhir. I madhë është ai cili këta e ka që përbara, këta e ka lënë mas. Ti e shetin njëri nuk e lëviz as një furtun për imanit, e shetin pak diçka, thot në morën qafë islamë. E kështu me radhë, ti e shep një njeri për shemull, kur s'ka prek dora e ti, dorë të huj, dhe e shep një njeri për shemull, smudet me nejtë pa haram. Si t'ja njëse pak mi u bëhat më zvera pa haram, qartë. Pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, ka thënë Aisha radhiyallahu anha, kur pejgamberi juve, aleyhi sallallahu aleyhi sallam, s'ka prek gruje të huj. Dora e ti, e ndërshme, as njerë se shprek një dorë s'ka se ka gruja po familjare, sallallahu aleyhi sallam. Dhe ka njerëz si më sprek e haram, i prishet dora. Kështu e mësua, duhet pa tjetër me prek haram. Dhe diri sa ju bëhat këtë tabiat, ka njës dhe sunri pa gjuna. Dhe njërë njëri sunri pa me kru. Si më shkojnë të gjuna qarë, gjuna tërë në të mojnë punën e vetë. Po dhe njërë njëri dhe sunri pa me kru. Qështë sunri pa me kru, vëzër? Me dalë qajtore, a është me kru, a mështë e hapë, asë me kru, asë mështë e hapë. A di ku s'ka gjuna. Apo? Mirë, po disa njerëz vëllezër ju bëhat me kru. Pse ju bëhat me kru? Se ai tan kohën, veç e sos obligimin edhe ditë puna ditë shkova. Ku shkova? 5 orë, 10 orë, 20 orë, 30 orë, apo njëri 60 vjet. 60 vjet vëllezër. 50 vjet. I ka shkuar e mshela lojën, e çela lojën. Unë i parë ti ditë. Kjo çka ka vëllezër? El muqaddim el muakhir. E ka lanë diçka çati. Ti nëse ja marrë ja 30 ditë, çka fitove me këta? Po të po e kam shelde, kam shelde Allahu te bareke ve teala. Me kru, Allah, qëfar thot, dikane qënë maje, dikane le poshtë. Shikohë dhe, pengamberi se shelde, nëse në mundësën Allahu te bareke ve teala, këtë Ramazan, me lejnë e Zotë i Gjellu Gjellalu, dhe flasim për moralin e pengamberi sallallahu aleyhi sallam, për edukatën e pengamberi aleyhi sallam, me krejta kategorit e njërzë. O jo histori, por mrena historijës për moralin, veçanërish për moralin e pengamberi sa zemlëm. Shikohet në lëvizit e pengamberi sa më shifët, qëfar? Shifët madhështia se ajo pengamber. Ka pas rrasë, vëzër, ka pas rrasë, sahabët e kanë më mena. Ka pas pengamberi sa më shumë pasuri. Dhe pengamberi sa me ka pas një tradit. Jashtë ta minimalis për me hangër, kete e ka dhonë. Edhe sahabët, qëfar thonë, vëzër, gjithë mund kër pengamberi sa më ka pas pasuri, kanë ngajt me e shpërnda. Nga thonë për shemu, unë e të vejnë hajë fukaraje si të doje. Ja, ja, ki ka shku kanë ngajt. Na, mërëti. Dheri se e kanë përshkuj durë të shpejta, të shpërnda për nga meri se zellim pasuri. E ka shpërnda këtë pasurien, ka një të shpija, Allahu Akbar. A mund që përnë muzë? Zakonisht njeri, kur banë të mirë, që banë, o të lem pak shtasht pushoj se, e mu shashkupin sadaka. Apo? Le do shtosh lem barfri, qite do qaj bane. A basit, ta shioj pa këtë mirë shka e bana. Qiko për nga mësëm, e ka shpërndam këtë pasurim. Ka himrejnë Allahu Ekber në file. A ba, në file. Pin namaz, e ka kry namazin e ka ndirë luft. Pin luft e ka ndirë gratë veta. Pit e gratë veta e ka ndirë ismuti. E ka ndirë atjetri. Këtë ki gërshetim, një mas një. As njëherë nuk bje, el muqaddim el muakhir. E ka ngrit nalë, sallallahu aleyhi wasallam. Dhe e shefti tjetrin, e shefti tjetrin, e ka pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe s'ka mundi të besojë. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për disa prej hipokritave, disa prej që janë gon si agnostik, asaton, asketon, ka shpresu për sa më spiullzon Allahu xhelel xhelal. Andaj ka pyet disa sahabë, ka thonë, "Çka u bë me filanin dhe Alanin?" Ka thonë, "Ja Rasulullah, çashtu, çish kanë me çashtu." Ka thonë, si të këtë pahë, Allahu khajrë të ata, i bje. Për nga mellë, a.s. me ftyrën e ti të ndërshme, a.s. nëse vetëm vetëm pa mjaftirës së ti vëzër është vlerë vetë vetë. Vesh me e pa bo është sahabën nëse e musliman. E dalë një prej shumë dalimeve të sahabën me tjerë zërë, e ka pa për nga mbejnë a.s. Mirë po, ka pas fatin me e pa në këtë dunja edhe kush Ibni Seluli. Mirë po, ka dek qafir. Nuk i ka besua. Ma të vëzër, sa është e madhe që një njerëja ka pa ftyrën Muhammedi s.a.s. dhe si ka besua. Al-Makhri. Ti Allahu të ka pru në shekullin e 15 të Hijrit dhe ti i beson Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Kjo dhe zërë vlerë shumë e malë. E shpesha nuk e dina sa do më sa është e shtrejt dhe mund ti që në këtë shekull ti i beson Muhammedi alaihi sallam. Aja ka po ftyrën e tina dëbarë dhe ndërshme si ka besua. Si ka besua. Dhe gjdo sa në që e ka thonë për jamësëm ka thonë ato rëndë ki. Rëndë sa ki. A i që ka thonë dhe zërë? Kështu ka thonë i biseluli për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë rritë të qenin të thaje. Kështu ka thonë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. A përdori njerëzit, e rritë qenin, pastaj ai kafshon tyje. Kjo është tabiati kujla, i hajvanit. Kë ka thonë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. A mund të varen vëzën e njëri është Muhammedin alaihi wasallam dhe këtë çka përfiton pi atina është e shton shtresën poshtë xhenemit. Çfarë do të thonë mi thon Muhammedin sam? Çan. Apo me përgjasu me qeni. E kështë më la. Dërsa ti Allah u gjelua ka pru këtë shekull dhe ka gjujtë dëshuri në zemën të anë për Muhammed a.s. E lusme Allah u që Allah u të banë Muhammed a.s. njerë më dashë bikit kresave në zemën të tonë. Thot Imam El Huleymiu dhe El Muakhir cili është ai cili i len njerëzit prapa. Cile me e cma. A në ti e shepër shimu ajo është për Muhammed a.s. dhe për ata që kanë galu. Shiko kohën tonë dhe sa njëri, pasi që jemi për Ramazanit, dhe lusme Allahun që Allahut në mundësën me mi Ramazan me shëndet dhe me iman, sa apëve se kemi përmeni shpesh, 6 mui për Ramazanit kanë thanë, Allahumme, bellik në Ramazan. O Allah, në mundësën Ramazanit. Ta është në për Ramazanit jemi edhe, ha, edhe 2 mui. Edhe 2 mui të plota, edhe gjumatë e akhira, mui që ka jemi tash, kryet edhe 2-3 dit. Do më në 2 mui të plota, kena mundësën mi thanë Allahut, o Zot në mundësën me hinë Ramazan. Apo? Në Ramazan dhe zërë qëfar bëhat, Ramazan është panajiri i sevapër. Shumë fishohën shumë, apo? Sa njëri dhe zërë ka bo që 20 vjetë, thot, që ki Ramazan ku të vene, ha, edina. Apo, edina që ki Ramazan ku të vene, njësoj si qera. Se, el mukaddim el muakhir, që ki Ramazan ku të vene, thot, asë një ditë nuk e lo, pa e le dhu një Kur'an, një hadith, një dërsh, apo, kërë në Ramazani, në borë gjamiës, shlivrit. Allah e ka bo majnë avlerën, në Kur'an vlerën, nuk e ka bo jashtë. Sa njëri, apo, e kjo dhe zeshfar është, kjo është Allah nuk le me lëviz. Ti e shë, dushtë edhe, me atë vetën e i duke ti sinqerë, thotë, vallabe që ki Ramazan, zut me mikë, ki smet Allah, zut me mikë, apo, dhe ma një men dhe zërë se njëri haronë. A ma një ven në Covid para 2 vjetë, e qunë dunja në peshë. Dojna me valë taravija, u mshelën gjamiat, me lejnë e zotit në shpesojmë këtë vetë më kanë qenë. Ka mundësi që ato prapë për Facebook janë, rrimë për Facebook. Thot elhamdulillah u qelën. Për shka pa i shkesh urmë? Allahu i ka urtit e vetë, dhe do njerë i nëzirë të ligët e njëzë dhe prigoje. Apo? Dhe nështë se në ka urtit, Allahu të bare kjo e tjara. A dhe dhe qëfar dhe el-Huleymiu, Allahu dikan, ja ka shkrujt me nejtë basë, së në visti. Dikujt ju ka shkrujt dhe zërven sa funit mu falë. Dikujt ju ka shkrujt gjithmonë kër e falë namazin, mu që me vazhdu në kamë. Ti thu, a mund është Allah dhe njerë me robe, pin të këbirë dhe në selam? A mund është? Diso s'kanë mundësi. A mund është dikush përshemë i thonë, sot me lejnë e Zotit të bare kjo e tëra, pin saba, der një atësi asë një sunat sum hikë. Me lejnë Allah të bare kjo e tëra. Plot e bojnë njetë, amo, thotë Allah i veç farë zë ka bojë. Dhe sunetet i ka bojë, alej salatës, për nga mele alej salatës. A në vëzër, a i cili i shti njës për para, dhe i lem prapa, apo, kjo vëzër në shumë fusha. Njani për qemu, thot, kismet shki djeli jem, ka mu po doktor. Doktor, apo, i jep motiv. Edhe në fund, qëfar bëhot, e dina. Shumë i të nuk pohën doktora. Qiki ka mu po qështu? Se, a i cili i jep leje, është Allahu të bare kjo e tëra. A në një piditve, Imam Maliku, i ka pos 4 djerë. Imam Maliku, imami i dyti muslimanë, prej 4 medheveve. I ka pos 4 djerë. Kër ka mojt në gjami dërës, në gjami në pengamberi, o mu gjami, Imam Maliku, është i njohur në historinë e muslimanë. Dhe shpet njerëzi kër i kam po, djemë dhe të vetë të lujtët i në borë. E ka në subhanë, Allah. Gjali jota që lunë, Këtu njerëz kanë ardhur pin Irak, pin Maroko, pin Spanjë, pin Afrikë, me ngudërës të Imam Maliku, që shka njëri pin Endelusi, të Imam Maliku, prej Afrikë, të Imam Maliku. Nësa djali vetë ati, ati lunë. Qëfar ka thonë Imam Maliku, kërja kanë silë rëtë kësaj qështje, ka thonë, ky ilm nuk shkon me damarë. A nuk, pse anë gjallë jemë kështë ati bajurë? Ja dhe shishirë që nuk ka me damarë. A ba, disa më nëmë përshimë e ba, fejnë e zotit familjarë. Kjo i familjës teme dhe ma, qka ma, në gjithë dretë të gjena më në shbëshkuë. Ebu Lehebe dhe Ebu Talibi janë damarë të pengamberi që në qenë, shkojnë gjena, shkojnë gjena. Ti e adhëronë Allahin të e malku Ebu Lehebe. Ti e qilë Kurani dhe thu, tebbet jede Ebi Lehebin vë teb. E malkon agjën e Muhammedi sallallahu. Ti adhëronë Allahin, ti fiton sevap, e kupton? Ti fiton sevap, tu thonë, o Zot, malkoj Ebu Lehebin. O Zot, malkoj Ebu Lehebin. Ajo është agjë e pengamberi sallallahu. Ajo është agje i pengamberi, ale i sëvatë të selam. A në dhe zërë, a i cili ju jep njëzve pozita, dhe ju amer pozita cili është, është Allahu të bare kjo vëtjala. Për këtë arsio dhe zërë, ka thonë pengamberi, ale i sëvatë të selam, duaja është palca e ibadetit. Nga se nuk ka mundësi njëriju me i marë të mirat e Zotit, posë në përmjet, duajës. Nëse Allahu shkru në ndryshe, s'ka mundësi dhe zërë. Ska mundë si kërkush. Andaj, pejgamberi alayhis salam, kur ka shpëndarë një prej ditëve pasuri, apo dhe dikush për njerëzve është revoltuar, çka ka thënë alayhis salam? Ti o Zot jep dhe kur ti jepsh nuk pengohesh. La mani ali ma atait. Së mundet me të nalë dikush ti kur do mi dhanë dikujna. Kjo është çudira Zotit të barë kjo vëtëala. Andaj njerë du të më lidhë zemën e vetë me Allahun subhanahu, subhanahu vëtëala. Thad imam El Bejhaqiu, emri Allahu të barek jo e tjala El Muqaddimu El Muakhir është ajë cili, nëmonë është në gjash me fjala e tina, që gjithë sejnit me dëshirën e vetë ja jep pozitën të sinën ajdon subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Thot imam Ibnul Ethiri, njërë për djetarëve të mdhejtë muslimane, thot emri Allahu të El Muqaddim është e ajë i cili gjërat i vendos në vendin e vetë në bas të asaj që ka si cila për i krijesave e meriton, qof dhënjën përpasi, qof ngecjen, ngecjen pra. Këtë e ka shtu dhënjën përpasi, feminist e haqka. Kush e ka haq, e qonë për para. Kush e ka haq, me metë mas, e le mas. Dhe a mundë di kush me ndru këta, s'ka mundësi. S'ka mundësi me ndru. Andë kjo është prelizjeve të Allahu të bareke, u e tjale. Imam Nevoiu, kër e ka përmenin Allahu gjë, el muqaddim u el muakhir, e ka shtu edhe një shtes, ka thonë, këndon e udhëzon, këndon e devion. Sepse ai e qon dikant të udhëzimi edhe ai e le dikant prapa në të vijen. E kjo është interesant, subhanallah. E qatë njëri, më shemu, që sigur që i ka ndodhë Imam Maliku, që i ndodhë dhe plotve, udhëzimin e ka të dera, gjamien e ka të dera, si interesant që shte gjamies. Nëse njëri ka mundësi, më shemu, prej larë e interesan udhëzimi. Allah prej larë e afron. Dhe shikon dhe zërë, që dira e Zotë i Gjellë Gjellal? Bilal ibn Ebi Rabah, Suhejber Rumi, apo, Amar ibn Yasir, Selman el-Farisiu. Qëto një të përbashkët e kanë se janë konë si izme qarë të njërësit. Njani vjen për Rome, njani vjen për i Persije, njani vjen për Abisinije, njani vjen për Arabve, robë. Qëto të të katër dhe zërë, janë sahabet në dërshën për nga mërë i sallë sallë. Selman el-Farisi, Suhejber Rumi, Bilali, Muezini për nga mërë i sallë sallë sallë dhe Amari. Apo Amari. Kitë këto dhe zërë, që fa në fakë e kam pasë? Pilark më konë dostat për nga mberit a.s. E familjar të vetë e kanë hasmu për nga mberit a.s. E bugjel jo konë kusherini për nga mberit a.s. Utë për të më nërabia, u konë për i familjës të madhe për nga mberit a.s. Janë konë miqasi e kusheri. Me gjitha ta e kanë më armitsua. Me gjitha ta e kanë armitsua. A dhe shka të dhima më nevë uju, el muqaddim është a i cili kanë ndoje e shtin rahmet. Edhe el muakhir kanë ndoje e le nazab. Elena Zot te bareke ve teala. Thot Imam Ibn Qayyim el-Jauziye par emri Allahu te bareke ve teala el-Muqaddim, thot wa huwa el-Muqaddim wal-Mu'akhir zalika as-sifatan lil-af'al tabi'atan wa huma as-sifatu adh-dhati aidan idh huma bil-dhati la bil-ghayri qa'imatan. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye për emrat e Zotit te bareke ve teala është el-Muqaddim wal-Mu'akhir. Këto dyja janë cilësitë e Zotit te bareke ve teala, të cilat i bën Allahu me vepra. Me gjithë se këto dy cilësi janë të qenjës, janë të qenjës e Zotit të bareke vëtjala, me qenje i bënë Allahu të bareke vëtjala. Do mënë Allahu gjëra me qenjën e vetë, dikane e shtin, dikane e largon, dikane e afron, dikane e largë, me qenjën e vetë të bareke vëtjala. Dhe kulmi kësajnë, ku do tjetë dhe zërë? Kulmi kësajnë do tjetë, kur Allahu gjëra dikane do të afroj afor vetës, dhe e lisa jazbulon ftyrë. Allahu gjëllëvala, atë shumë do t'i afron disa njerëzi në gjennet, që ka thonë alej salat e salam, se u asbulon ftyrën. U asbulon ftyrën, u ftyrën e vetë, me e pa. Dhe kjo dhe zë prej afrimit matë ngatë, ma ngatë se që ka të s'ka. Ma ngatë se Allahu me e hek perdën e vetë, që kriese të ashofe, qenjën matë lartë që ka egzistu, egziston dhe dhe egziston dhe pa fillën dhe pa mbarim, është Rabbul Alemini. është Rabbul Alemin i Zotit i botrave. Ata dhe të Ibn Qayyim el-Juzeyjia, Allahu shiko, Ibn Qayyim el-Juzeyjia është mjeshtëri holësiram. Ati nuk i interesojnë senet e trasha, interesojnë senet e holë. Qëfar thot, Allahu me qenje e afrondika. Me qenje e afrondika. Ata shiko në akhirat dhe zërë, për nga mërë a.s. qëfar ka thonë, ka thonë kur robin, do me falë Allahu gjuna qarë, e merë nga dhejtët dhe evnën i perde. Kur do me korit e hek perde. Kur donë Allah me korit dika në akheret, Allah më sta korit, para kejtë dhe vetë, o filan, shak i bave. Të nacionin dhe zër është jemi, Zoti folë ndryshë. E vetë përgjunat para kejtëve. A kini pa dhe zë sa rana me të vetë para kejtëve? A kini pa sa danë, si do mësë ti sigur si kërja buë. Qka thuë nëse gjunat janë trana, krime, grisit të shintrive, edhe e vetë para kejtëve. Andë ka thanë Mujahidi, nxënës Ibn Abbasit, ka thonë ditën e kiametit është dita e koritjes. Dita e, do më thonë, turpërimit, e turpërën Allah, e vetë para ketëve, e vetë para qikës vetë, e vetë para grujës vetë, e vetë para nanës vetë, e vetë para halës vetë, e vetë para tezës vetë, kështu ka thonë Mujahid. E vetë para njerëzve të cilët e kanë mënu njërit mirë ata. Thotë që ki filani, qështu u konë, që ki filani, qështu u konë. E kur dënë me e falë, qarë banë, thotë Alehi Salatu Selam, e afron nga të vetës, e afron nga të vetës, edhe i thotë, o filan, a e ki po që ke gjuna? Po, tjetëri, po, edhe të thonë po, thotë shkova për në gjenem. Allah i thotë, ja, veshën e tina të folë, veshën e tina të folë. Qishë ti ku më lundu nja, që ta shpo ti falin akiret, atës për në gjenet, Allah unë avo fitënë. Allah dhe kjo që është të sfarë është, thot Ibn Qayyimi, Allah me qenje afron dika. E kuptoni qenje, dhe zërë? Vetë, qenje e Zotë, eksistenca e ti, e afron Allah u dika, sa që e nxirë për parën gjenet, e hekë për dhe në vetë, a e shef Allah unë të bare kjo vëtja dhe. Dhe kjo dhe zërë momenti, maj lartë i gjenet live. Dhe për momenteve që ka ardë, se Allah u gjera ju jepë selam. Allah u gjera ju jepë selam. Dhe se himja e parë gjenet, dhe zërë, me kanë hijet, me kanë përshëndetën, himë me laqë. Në surën Zumar, surja 39, Allahu xha ka përmend, hyrën në xhenem dhe hyrën në xhenet. Kush e çel derën e xhenemit me zot? Me laçet. Dhe çfarë thon? Selamun aleikum tibtum fadkhuluha. Selamun aleikum. Keni qenë njerëz të mirë, shpirtra të pastër, hyni më rena. Selami i parë merret me laçeve. Kur të vendosen vendet e veta krejt, atëherë Allahu xhelali para gjithë thot, selamun, tash pi mua selam. Ebu Huraira, kur i ka kallzu këtë hadith me zot, sonë majt. Si do tjetë aj moment, aj qast që Zoti të ullë në kultuk, kultuk prej ari dhe argendit dhe mimberat nurit, dritit. Para më dhe u gjitha kam ju kriju njërës dhe karike prej drite. Loj karikës kam u kanë prej dritës. Apo? Dhe në këtë pozicion me veshën më të bukur, apo? Ju thotë, selamun aleikum. Sa është kjo ndjesie e madhe? Andaj, qëfar thotim një hazmit? Mos tjetë për robin qëmim në këtë dunja pos që i kë karrike. Mos u shqitë për kur gjon. Qëmimi në jo vetës tu në qatë karrike kur Zoti atë dit i dhe thot njërzve selamun aleikum. Allah unë avo fitën. Kjo dhe zërë është, nëse njeri u jeton me këtë motor në zitës, apo si ban për shtipje kur gjojit. Si ban për shtipje dunjaja këtë. Mja thonë dikush, a pedalla këtë dunjajën? Kur e disë që ajtë momentët, jo, se duhe, qatë momentët duhe. Andaj sikur që ka thënë Alayhi Salatu Wassalam, kur i ka thënë apore dhe pak dunja, ka thënë jo te Zoti te bareke ve teala. Kjo është shumë shkurtimisht, pranimin Allahu te bareke ve teala, el muqaddimu edhe el muakhiru. Çka përfitojmë vëzëneve nga kjo emër? Çfarë përfitojmë neve nga kemi rezultit të bare kjo e tjara? Ka shumë për mësimeve. Do t'i përmenim disa prej të. Mësimi i parë, vëllezër, është Allahu te bareke ve teala në ekzistencë. Çdo laramani dhe ndryshim pozitave e ka bërë me kaderin e tina. Do anë nuk ka diçka që ka për para apo mbet pas, vetëm se Allahu te bareke ve teala ka dhënë izin. Do anë nuk ka diçka, çka do qofte, në cilizën më të vogël, nëse ka ecë pak për para, tjetra ka mbet mas, Allahu e ka lanë. Andaj një ditë prej ditë, vëllezër, dhe kjo është prej i thojnë iltikat pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çdo se në shka ndodhë, zër, qoftë dhe bota hajvanëve, nuk e lënë më u shpjegue prej dikuj tjetër, e shpjegon ai sallallahu alajhi wasallam. Në ditë për ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i te kalohet devja. I te kalohet devja. Çi te kalohet? Domthon vjen një deve, e një bedeuit, edhe tu hez devja pejgamberi me devën aty, devja aty te kalon. Apo edhe pejgamberi e shef këtë skenë. E shef këtë skenë. Edhe ato dikush thot, ja shkoj devës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Devja filanit ja shkoj devës tjetrit. Apo sigur me vetura. Kur thu filani ja shkoj filanit. Ato as kanë pas vetura, kanë pas deve. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam minja e lidh me Allahun. Gjasë devja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë devja më e mirë në Medinë. Apo devja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë devja më e mirë. Me dinë, sigur me thonë, kërën matë mire ka pas për nga mbejri sallallahu alaihusam. Apo, kërta, disa kërë e lezojnë deve, apo shmurët me li. Sigur me thonë, ka pas veturën matë mirë. Dhe, a ditë që kërët njësët deve, vëmësam, së si nga shkërën as njëra. Edhe ka arë një moment, vjen një bedewi, deve ati, e ka stërvit, e ka te kaluar. E jo mësram, qëfar tha? Tha, e ka hak Allahu. Gjdo sen shka e cë për para, në moment më kthimas. Mrim, kaloj atë ashtu. Shikova se kjo është e çuditshme. Domthonë, pejgamberi sa më shfarëdhot. Kjo ka e para, apo nuk e mohoi tash e kaloj. Pse ja kaloj? Ktu ka një hikmet, ka një urtësi. Njëri thotë, çfarë çokoladë dhe kjo bota hajvane? Bota hajvane? Ja s'është bota hajvane. Pejgamberi sa selam kur ka shkuar umra në marrëveshjen e Hudejbis që është bë. Është nalë devja e ti, e ka pasin El Kasua. është nalë. Edhe ata kanë thonë, u nalë. Në mënë, sa të ditë me hecë më këtë devja. Apo, për nësëm ka thonë, jo, ka a të ditë kjo me hecë, alo e ka të katit. Po këtu ka thonë, ka diçka tjetër. Ka thonë, nuk e ka nalë këtë devja, pos a i cilje e ka nalë elefantin. Shiko, edhe mënë, për nësëm, gërshëton mes kaderit. Kush e ka nalë elefantin e Abrahas t'i emenit mësmehin meke Allahu gjelluar. Apo e mirë, kush e nali këtë deve që tu për e mësën qëfar thot? Në një thot, o qështë e ka morë vesh? Pa ja për nga merë. A është për nga merë. I mësën sahabo që gjërat edhe nëse si audinit të fësirin atë janë me emët Allahu të bare kjo atë janë. Pra nëse në bojtën e hajvanë dhe zërë, kur kalon diçka e ngejtë diçka, Allahu thot atu e televiz në botën e njerëzve. Në botën e njerëzve, Allahu i lëviz. Këti e Allahu të bareke vë tjara. A në dhe zëmësimi parë që duhet të kuptojmë nga emri Allahu të bareke vë tjara, el muqaddim edhe el muakhir, është se nuk ka në krijesa pozitat larta apo të kundërta, vetëm se këto i ka vendosë Allahu, duke filluar vëzën nga bota e melaqeve. Po shumë Allahu ka bërë plot melaqe, për të në ka zhjetë Gjibrahili, po se ka zhjetë Mikaili. A dhe Allahu në Kur'an është farëta, kul men kena aduul i Gjibril, kush është armiku i Gjibrilit? Apo, pas e ka thonë, men kene aduë lillahi, vë melaikiti, vë rusuli, vë Gjibril, kush është armiki Allah, i melaqeve, dërguarve të Allah, i Gjibraili, dhe Mikaili, pse, këto melaqe janë të veçanta, këto melaqe janë të veçanta. Pra dhe në botën e melaqeve, ka përpara, ka prapa, ka prapa, edhe ka prapa. Edhe në botën e krimtarisë së materjeve. Por që e mu për nga mberi alai salatu selam, ka thonë, Allahu të bare kjo e tala, gjëjën e parë që e ka kryuar në këtë univers, cilë e o dhe zërë? Ha? E kjo dhe zërë, të këdimi dhe të khiri, nuk është rasi. Dikushto, qështu, njëri për që e më dhe njëherë, e kini pa kur i regullon senet. Apo, kur i regullon senet, jo kejt e bojnë me urci. Në ndi ka qëtu, di shka qëtu. Po, shumë për njërzve, apo, shumë isa njëherë nuk i din. Ka njëri special, ja, ka. Kjo nuk nëhoqë tu, kjo nuk nëhoqë tu. Në varsin sa ka ilmë edhe urci. Allahu kër i kryon sejnë dhe zër, i kryon me urci. Alayhi salatu wasalam thot, gjëjen e parë që ka kriju Allahu gjatë cila është këtë univers, kalemin, lapsin. Pas e ka thonë, shkruaj. Para kalemi, cëllë e ka kriju? Para se me kriju kalemi, e ka kriju arshin. Arshin mbi të cilin Zoti është ngrit. Pas ta e ka kriju kalemin, pas ta i ka thonë shkruaj. Mirë dhe zë, në krijimin e kalemit gjëjen e parë, a ka urtësi apo jo? Thamë, cilësit e Zotit janë mes trija: drejtësi, urtësi, rahmet. Drejtësi, urtësi, rahmet. Kër e ka kriju lapsin, a ka këtu drejtësi? Ka drejtësi. E meriton lapsin më kon i pari. E meriton lapsin më kon i pari. Dhe lapsin vëzër ka met i pari rëgme unufil gjahilin. Me gjithë se gjahileve që bëhët mirë. Lapsi dhe zërësit e musliman, si të ju musliman t'i parja, s'munët dikush më ka një zoti lapsit, e njani nuk u i zoti lapsit më jashkue. Ska mundësi. Se gjënë e parë që ka kryu Allah, e ka kryu lapsit. Apo? Andaj, kër e ka kryu Allah u gjënë e lapsit, qëfar i ka thonë? Shkruaj. Shkruaj. Pse duhet më ka një parë dhe zërë? Se është ilmin ta. Pra ka urëci, ka drejci dhe ka rahmet. Apo? Nuk e zbota vëzër, me mëshirë dhe me drejtësi, pos me zotët e lapsit. Sot bota vëzër vuan nga njerëzit të cilët nuk janë zotët e lapsit. Nuk janë zotët e lapsit, po janë zotët e kapitalit. A da e quajtë sistemi kapitalist. Pse? Se kapitalisti u dheqë. Apo, nërsa pejgamberi alayhi salatu selam vëzër, është dërguar nga Allahu te bareke ve teala, me çfarë është dërguar? Me iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. A dini sa shkon larg vëzër lapsi dhe leximi dhe librit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Në luftën e Bedrit, vëzër, kjo është shumë e madhe. Takdim et takhir, çka është përpara dhe çka është përmas. Vëzër, çdo kush që mundohet mia ndruaj rolet në univers e mund kaderi. E mund kaderi. Luftën e Bedrit janë zonë mbi 70 rob. 70 rob i ka zonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. 70 janë vrarë, 70 janë zonë rob. Këto rob vëzër janë kon koka. Në ko njëzit mojë, si kryetari me zonë rëpë. Edhe kanë polemizu sa apë, është a shka me bo me këto? A mi liru? A mi thonë që ti pare shko ka shpia? Apo që me bo? Dhe për e mësame ka prit shpalje. Shpalje ka zbrit me i liru me qmim. Paguje vetë, liroje. Apo? Prej formove të pagesë, cila ka qenë vezër, dherin sa pare e kanë paguit vetën? Dherin sa pare vezër? 50.000 euro, 60.000 euro, 200.000 euro i ka thonë. Në konë një zanë rëpë. E ka thonë, po du me liru. Sahabët i ka thonë, paguje vetëm. Ka thonë, bema një lapsë të shkuj, ose qëja gjelit tem, ose qëja kushinit tem, thuj ami 200.000 euro. I ka lip 200.000 euro, ja ka pruhe sahabëve, tash i lirë. Derin 200, 300, derin 100 milioni. A do mu liruhe? Mirë, njani s'ka pas pare, do mu liruhe. Shkam pare. Du mu liru, shkam pare. Për e mësëm ju ka gjithë zgjidhje. Ju ka gjithë zgjidhje. Cila zgjidhje, vëzër? Ka thonë cëllip i juve, do mu liru, edhe shka pare, edhe din shkrim dhe lexim, le ti mësoje 10 njerëz i muslimanëve që ka zdin shkrim dhe lexim, dhe të lirohet. Sa vjen, vëzër, shkrim dhe leximi? Njërë i thotë, po në shkam dhe 200 mjërë, ku mi morë 200 mjërë? A, që? A di me shkujtë, po? Mësoj që të dhe dhejta. A e kupton dhe zë, andaj kër ishme të pasuria. Pasuria dhe zë dhe ka bërë Allah kime, që ti të adish kimeti. Që të adish kimeti. Njëzit s'kanë mundësi me e kuptu sa është e madhe ilmi, po se si aqet me pare. Apo, është njërë mi thonë, që kjo fletë Allah, qëtu, që ka shkërun, kushton 1 milion euro. Njërë mi thonë, qëtë e benzarë, pëse s'kushton e që. Jo të na s'ka kur gjo fletë, fletë, apo? Mirë po të pengamberi se mu shumë e madhe. I mëson dhe veta, lirosh. Gjëjnë e parë që e ka kryuar kalemi. Apo, adhe dhe zërë, në gjdo kryes, Allahu ka realizu emre ti el mukaddim edhe el muakhir. Në pengamber, në pengamber. Allahu ka kryu këtë pengamber dhe i ka bo grada. Disa i ka kryu më harë, disa i ka kryu më vonë. Veste Muhammed s.a.s. e ka ndru ligjin. I funit ka ardhë më i miri. I funit ka ardhë më i miri. Edhe përmendëm, se djetarë kanë thanë, gjdo zaman, para pengamberit a.s. është maj mirë të arë ka pengamberi a.s. Gjdo zaman, mas i ka arë Muhammed a.s. është maj mirë prapë. Shëpëzë e kështë, është një pikë. Botën, supozojmë me histori, fletat e historijës. Ka Ademi edhe Knena, ka Kiameti. Pite Ademi, dërë të Muhammedi a.s. cili zamana më i mirë? Gjdo zaman shka i afrohet Muhammedi s.a.s. A zamani Ademi ta më i mirë, a zamani Isait? Zamani Isait. Pse a zamani Isait më i mirë? Se a mangat Muhammedi s.a.s. Këtu vëzër, shivet në pah, sa e do Allahu këtë njëri, a.s. Mirë, masit vjene Muhammedi a.s. cili zamana më i mirë? Minjerë, nga të pengamberi s.a.s. Dëmonë, pse na i në gjënatë, jo më e mirë se sahabëve. Se sahabët janë nga të pengamberit, a.s. Pse tabin janë më të mirë se sa tabi tabinët, se janë më nga të pengamberit, s.a.s. Dvet min liqë kërë e ka ndru Allah, e ka bo më të mirë që vjenë më vonë, është Muhammedi s.a.s. Andaj, nuk ka në mesin e krijesave, vetëm se Allah ka bo të qdime dhe të akhir, el muqaddimu, el muakhir. Apo, por shimë Allah u gjelarëve se, i ka bo ulematë. Ulemat, ka prej tendencëve që dikush mundohet me thonë, për shembull, ke vati qka kur është e çmushme me emshe. Apo, o më njëli kur të shodhët, kata, që të dija, barabari pa, kjo altana, kjo është guri. Ka njërës mundohet me emshe altana. Me emshe altana. Altani mas për nga mërë dhe sahave cili o vezët të njërzit djetarët të muslimane. Për shembull, njëli thotë, kje bua një fjasë së shkollit që ishë për lukë thimu ndroj luktin. Pse ndroj luktin? Se s'e ndron ata. Kadera ka bëllu. Imam Ahmedin, si ja ban diku. Ibn Timin, se ban diku. Ibn Kajimin, se ban diku. Ibn Kethirin, se ban diku. Tash, kush e ka... Shikovez, kush i ka dhanë këtë pozit imamave? Zotë, të bare kjo vëtja. A do me ndruhe, me provu që Allah ju ka dhanë pozit. Provoje. Por që i më dhe shkruj, këtë këto zdin. Zdin. Kush i jeti? Filani, biri, filani. Në regull, hajde të bojmë krasin. Apo? A do dhënë, kjo zvrena së më ledzuar. Largove. Kjo nuk vrena së më ledzuar, jo më krasuar. A do dhënë, a i cili dhe pozita njëzë, cili është Allahu të bare kjo dhënë. Shekhu në shumë të imi, rahmetullahi ale. Në libën e ti të njohër në Gjemi ul Mesaj. Qëfar thë? Prej argumenteve. Se Zoti ka dhënë për parsin një njerit, është ruajtja e namit për gjatë historisë. Dhe në sunetin e Zotit, në ligjin e kanunin e Allahut, është e pamundur njani më konë i prisht, Zoti i harrit emrin. Nëse i harron, i harron me çame. Për shembull, faraoni njihet që 5-6 mijë vjet. Mirpo sa arsi përmendet faraoni, te njëri çfarë tingëllon? Ai zullumçari i madh. Ai kafir i madh, apo? Mirë, kur përmendet ulemat, çfarë thuhet? Rahmetullahi alej. Allahu e mëshiroj. Zoti e bekof. E kështu mëra. Për shfar asije, i arun Allahu emnin me të mira. Kitë këto vëzër, para, pas, kush i ban? Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj nuk ka vëzër në mesin e krijesave, vetëm se Allahu te bareke wa ta'ala ka bërë dallime. Dhe kjo vëzër, jo vetëm këtë dunjo. Kjo përcillet edhe në ahiret. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam, një ditë për ditëve, vjen një nan, i ka dek djali në luft. Ka qenë me pejgamberin sallallahu alayhi wasalam. Edhe e nana vetë, kërë ka morëve se gjalli vetë i ka ndru jetë, u mërzit shumë. Edhe ka shku të pingamberi a.s. dhe i ka thonë, ja Resulallah, ku e kam djalin, a e kam nëzjarë, a jo. Për e nësëm qëri ka thonë, jo, a jo është në gjennet. Mirë po ka thonë, gjennetet janë grat-grat. Ka thonë, e djalli jot e ka gjujt firdosin. E djalli jot e ka gjujt, e ka rok firdosin. Në këtë adith, farë ka përhu për nësam, se shkallë është gjeneti. Shkallë është gjeneti. A në një ditë për ditë dhe thotë për nga mele a.s. dhe kjo është për pohimin e vlerave, e ka kalzu Allah u gjeni një palat të madhë gjenet. Palat te për ndryqushëm, i mirë, edhe ka menu për nësam se Musaba Hazar fjo për muë. Abo? Dhe kjo dhe zeshfar argumenton se për nësam është njeri. Mësë pa keni ba Hazar muë, a.s. Qëfar i ka thonë Gjibraili? Ka thonë, ja, kjo është arpa dëstin tanë. Cëllin dëst, Omer Khattabin. Shkodhëzër. Ande ka thonë djetarët, e përpenga me sëmë, ka thonë, nuk jeni sapa e njerë. Këto është ka shihën njerë qëto, e Bubekri, Omeri, Othmani, apo. E për ti, e Rasulullah, për ti nuk mundë më pa, ja. Ajo është në majën, qka, andaj, djetarët janë bajtuar, se pozitën më të mirë në gjennet. Më të mirë në gjennet. Mangat Allah u gjatë cëllin ka, dhe zër, Muhammed Mustafa, a.s. s'ka pozit më të mirë saj. Apo, andaj, sahabët kërë kanë kuptu këta, qëfar i kanë thonë? Shikë dhe zërë, edhe për gjenet. Dhe kanë kuptu se dhe atje ka grata grata. Shumë për sahabët i kanë thonë, ja Resulullah, lutë Allahun, t'jam me ti këshin gjenet. Kërë ka orë të sahabi Rib'iju. Djetarën kërë kanë kuptu këtë hadith, pri shumë dhe bivë, kanë zërë, kanë thonë, shikë sahabja, ambicën për gjenet po se po. Për gjenet po se po. Po, nga ti e Rasulullah ati në gjennet. Qëfarë ambicë, dhe zë? Qëfarë ambicë? Njani i shkon jeta, që edhe që këtë basit të të ndreqë, që këtë që këtë dera, kada prish dera e të ndreqëmi. Valla, shkon njërzit në firdostit të ndreqë, tullën e shpijës, ajo pra prishët. A va dhe vjen djali, e thirë kamionit dhe të prishë e këtë taze, s'ka ditaj me regulluve. Shiko sahabot, ja Rasulullah, du mu kon me ti gjennet, kojshi. Qëka i ka thonë pinga mësra? Ka thonë, lip di shka tjetër. Mo, naltë, shkejtu lip të shumë naltë. Ka thonë, ja Resulullah, une, veç këtë do. Du mu konë këshin me ti. Atër i ka thonë, une ka mu lutë, ti një mom me sejtë të shumë ta. Banë shumë sejtë, banë në mas shumë, lutë Allah në të bare kjo e tëra, që ta më mundësu. Andaj edhe në gjenet, vazhdojnë, el muqaddim, el muakhir, njani, apo, vazhdojnë me jetës për para, e tjetëri mbetet prapë. Andaj prejmsime dhe qëfar kanë zirë djetarë, kanë dhënë në gjdo krimtari, ka për para dhe ka prapë. Deri sa dhe zërë, kjo ka ndodhë edhe në vizjet në safë me pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam. Adinë në vëzhe se kanë zirë imam Ebu Dawudi, nga Aisha radiallahu anha. Dhe kam dëgjuar pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, duke thamë, dëgjënë këtë adhith. La je zalu, qaumun yata'akhkharun 'an as-saff al-awwal hatta yu'akhkhirahum Allah fi an-nar. Bi hadithan Muhammad, bi hadithan matrishtuse për mungesën e njerit në saf të parë se çka hadith s'ka. Për njëra çete. Për hadithin që më shumë ti nxitin me ardh në xhamin safin e parë, me ezan vaktin e parë. Ma trishtushëm dhe ma kërstushëm se që këja ditë s'ka. Qëka të dalej salat dhe selam? Vajzdojnë disa njërës mu vanu për safit par. Aja kuptën e dhe zëra, i ka arë në gjami. Aja të arë mu falë. Aja pes vakli. Po zven safin e par. Të dalej salat dhe selam, deri sa ju akhirahumullah, i le Allahumas. Deri ku? Deri sa i fut në zjarë. Deri sa i fut në zjarë. Andaj ka thonë sallallahu alaihi wasallam, safët më të mira janë safët e para, safët më të këqija janë safët e fundit. Njëri thotë, a ka edhe në safë këtë dallime? Po. Edhe në safë ka këtë dallime. Se njëri lënë në fund të derat. Selam aleikum edhe e dini. Me shpejtësinë e dritës. Ku ti? Po, shikoni vetë, njëri nuk i lezon tani, nuk i lezon të skena. Po më sa mi lezonte? I lezonte pejgamberi alayhi salatu wassalam. Gjithashtu edhe ka një hadith. Nëse nga nxjerr imam muslimi nga pejgamberi alayhi salatu wassalam mbi vlerën e lëvizjes në safë. Tha alayhi salatu wassalam, "Law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu." Tha alayhi salatu wassalam, me dit njerëzit sa vlerë e madhe është me u përgjigj ezanit miniherë, edhe me ezan safin e parë, e pastaj smunën me da këtë mesele, pos me qitë shortë, cëllim e dal, kishin qitë shortë. Qka të dalej sa vasër? Me ditë njërëzit sa ka safi parë vlerë, këtë morin hëgjumë safin e parë. Safi parë si za këtë, ajde në zirë në shortë. Cëllit i raje që atina. Apo, mirë po elhamdullat safi parë, në shumiset e gjamiave është i lirë. U lirësh, ki nevoj për short, safin e parë e ki të lirë. Thotë alejhi salatu selam, walau ja'lemune ma fi tehgjiri, le stëbëku i lejhi, walau ja'lemune ma fi l'atëmeti, wa subhi, le etauhuma, walau habua. Dhe me ditë sa ka vlerë jacia dhe sabahu, vinë gjabë, zvarë. Vezër, kur thotë për nësamë zvarë, qështë e supozënë në, do mon, alegori. Jo, me dit njërë dhe sa është e madhe, pitë shpia vetë, dërte në gjamia, zvarë, shko. Zvarë. Pse? Së është vlerë e madhe. Sëtë Allahu Gjellaj ka furnizu njës me vetura, i ka bo me veshje, është në zetë, në gjami, të shpia, apo, shumëset e njëzve. Edhe qëfarë bo njëri, thotë mira dhe të shpia më falë. Apo tash po folim për njerëz që zot falë. Çka do të thotë Isa? Me di çka kon sabah. Me di që nuk he truf. Zva. Pse? Vetëm me dalte te safi, te safi në në xhami. Andaj dhëtë Allahu te bareke ve teala surën Ali Imran, ayeti 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Nxitni në falën e Zotit juve dhe në një xhenet gjërësia e të cilit është sa qijet dhe toka i cili është përgatitur për të devotshmit. Kjo vëzër është dobija e parë se në kanë zirë djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu vëzër kanë arë shumë dobi, koha në kanë barua, por se ta përmejnë në këtë hadith të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Nëse në kanë zirë imam Bukhari dhe imam Muslimi është hadithi i gjatë, por se qëfar argumenton vëzër? Argumenton se edhe në gjennet ka dalime, el muqaddimu edhe el muakhiru. Dhe këtë hadith vëzër e ka transmituar edhe Ebu Urejra, edhe Ebi Said al-Khudri. Dhe në fund e kam pas një bisejt nëse bani safër e kalzojnë. E ka tregu për jamësam hadithin e gjatë, se ditën e kiametit njerëzit shkojnë të pejgamberët, e ankohen me njës gjikimi e kështu më radhë, dhe hinë kush hinë gjennet, edhe mbetë kush mbetë. Dhe e ka përnë, sa me kemi përnë këtë hadith, dikush hecë si drita, dikush si era, dikush me deve, dikush me kali, dikush të vrapue, dikush të ec kadale, dikush zvar, dika në merë zjari, e kështu me radhë, edhe në fund dhe zërë, që farë ndodhë, dhe gjerë e këtë. E kjo bisejt mes njërit funit, shka i në gjennet. Thot, për nga mbedi sallallahu, aleyhi ve sellem. Deri sa Allah e kryin gjikimin, e sos gjikimin. Dhe mbet një njëri, ka mes mes ti dhe zarmit për para. As me ra, as me met. Ama zarmi i shkakton zhek të madhë. Allah në rrujt nga zari gjenemi. Thot për nga mbira lejë salatu selam, dhe kjo është i funit që ka i në gjenet. Dhe kjo është i funit që ka i në gjenet. Dhe thot, ej rabbi, o zot jem, hek ma ftyrën për zjarmit, sepse era e këti zjarmit do me mdjekë. Dëmon, isrif vëgji anin narë, lakoma pak ftyrën për zarmit se mgjegi, më përgjiti ketë kjë zjarë i madhë. Thot për nga mërë a.s. dhe e lutë Allahun, mashe Allah. E lutë Allahun gatë. Sa e lutë gatë? Mashe Allah. Nuk e dina sa e lutë. E lutë këtë gatë. Pasaj i thotë Allahu të bare kjo e tjara. Nëse ta realizoj që ta, a lip diçka tjetër? Ta heki ftyrën bizarën. A lip diçka tjetër? Thot, jo, zot, kur shlipi diçka tjetër? Vesh largoma ftyrën bizarën. Thot, për nga mbeni alej salat e selam, edhe ja njës të i dhonë besë, ta jap besët, ta jap fjallën, betom të ti, o zot, nuk lipi diçka tjetër, pos largoma ftyrën prej zjarën. Ja largon Allah ftyrën prej zjarët, dhe i kthehet ftyra ka gjenetit. Në të rashë ndryshon më abetit. Këti po njeri, ja njës me 200 euro, ma që dhe thotë, shka e njës 500, në shkja me 500, me im big commerce, më shenet ajo, dlepër një tjetër, Allah. E kështu më ra, njëri dhe zë kjo instikt e ka, du të me lip, këta zban me mohue, këta zban me mohue, du të me gjithë rrugën e hajri. Andaj Omar ibn Abdul Aziz, khalifja i pensë të muslimanëve, kure kanë vetë, kure po khalife, qka po da, ka thonë këshire, ilm kam kërku, me ulema kam nejtë, kam dashtë e kam martu, khalife janë ba, ka thonë shëtë kam etë, ka thonë veç gjenet dhëmë e gjenet e Allahu të bareke o e tjallë, Allahu në bofë i gjenet libe. Thot dhe i kthejet ftyra ka zjari dhe shiko që ka i thot, thot për nga mbira islam dhe hesht kod gjatë sa do Allah, nuk e di kod gjatë, unë mbizotron një heshtje të e këshiraj gjenet edhe pastaj pas një kohë i thot, o zot a banë veç të mafrash zdu kur gjatë, veç ta shosh të t'in gatë. Thot për nga mbira islam i thëtë Allahu gjilluara, a ma dhave fjallën e besën e bejën keqë, slip mo. Apo, pasa i thëtë Allahu të bare kjo e tjara, o biri ademi, sa shpejt e thënë fjallën. Apo, biri ademi dhe zërshë që diqo. Biri ademi, që tu e thënë tavolinën, një mua betë mrejna me gruja, thëtë, si shkonë mesela që ashtu. Që ka thave Allah zërë, që ishtu se shkonë ndryshe, e ndronë mua betin, pari e ndronë mua betin, ndi siklet të ndronë mua betin, e kështu më rad. Thot për nga mbira lejë salatë e selam, i thot Allahu gjelë gjelalu, po ti ma dhave fjallën, thot, o zot, janis të e lut, e lut, e lut, thot veç afron, veç afer. Allah i thotë, si të tafroj, alip diqka, njetën e përsurit, besën e fjallën e bambe, edhe Allah u gjeluara e afro. Pas e qka në dhe zër, kur mërin të dera gjennetit, in faha katlehu l'gjenne, ja qilë Allah u dera. Këshyra pak, që shpo do këtë, sa amirë të. Thotë për nga mbira lejtë salatë e selam, fara ema fiha mjën khajri vë surur, thotë i shatën khajrë të madhe dhe tuknash njërzit. Gjennet. Thotë alejtë salatë e selam, fa jeskut u mashe, Allahu e njeskut, mbi zotron një heshtje, kod gatë, dërsa dojë Allahu të bare kjo e tjara, pas taj, e ndron. Thotë, o zotë, a ka mundësi vës mrejnë atyje? A banë, dojnë, ftyra, ngatë, që ati mrejnë, vështë, pak ma mirë shifët për ati mrejnë. Kjo njëri, vështë, kjo njëri, lyp. Thotë Allahu, e thotë për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, i thotë Allahu të bare kjo e tjara, po ma dhave fjallën, shlip mo, ma dhave besën, e kështë më radhë, o biri Ademit, sa shpesh, sa shpejt e thënë ti fjallën, sa shpejt ti e thënë, edhe në fjallën. I thotë, ej rab, la e kunë është ka khalqike, ka thënë, o Allah, ka thënë, zdu më konë maj mjeri pi robëve tu. Po që ti mrejna? Së tjemë maj mjeri une pi robëve tu. Vajzdon me lutë Allahun, thotë për nga mbedi sallallahu aleyhi sallam, hatta jetë hakë Allahu të barëke vë tjala, minhu, deri sa Allahu qesh me ta. Kjo s'kejnë dhe zërë, Allahu qesh që të konë madrisë të tina, mirë po, insani është krejse që ditëshme. Krejse që ditëshme. Si e ndron më abetin me pare, si e ndron më abetin kura mirë, edhe si e ndron më abetin kura keqë. Kuro kreshtë të vetë që këtë bukë kur gjonë slipi ma shumë. Mësane, ja, dhe të në, babë e babëgjish këna pasna. Ku ke pasë, Allah, babë e babëgjish, ku ke pasë, mirë po kjo është njëri. Thotë për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, deri sa Allahu qesh me ta, e ku qesh Allahu me ta, i thotë, hëngjë në cash. Jase, e qeshura është argument i knatësie se Zotit mbi atë njëri, e kur të hinje në gjennet, s'ka i thotë Allahu të bare kjo e tala, të men ne, liptash. Allah e ka ditë që këtu e qërë, ka thonë liptash. Fa jes elu rabbehu wa jetë menne hatta inna Allah e le ju dhekiruhu min këdha wa këdha. Thot, a janis me lip, be ma sta, dhe risa Allah janis, thot, a pe dhe që ta se zdi me lip, a pe dhe që ta se zdi me lip. Thot, për e nësam, hatta ju dhekir, a e dhe këta, dhe risa thot, hatta i dhe në kapat bihil emani, kur ti hargjohën dhe shirat, njëri zdi me lip, se s'ka po. So, në përshimë njëri thot, unë në shkupi kam sinet më të mira, në shkili visti. Nuk i lëvizë me qumë botë e shatë që ti realisht i e i funit qka i kishë i u të mirat e Zotit të bare kjo e tjala. Thotë kur ti hargjohën të mirat, i thotë Allahu të bare kjo e tjala, krejt qka lipe pitokës edhe 10 fish ma shumë. Krejt qka i lipe me t'i dhanë, unë e po t'i shumëfishoj edhe 10 herë. Kjo dhe zë qka argumenton? Qa argumenton? Argumenton se Zotit unë të bare kjo e tjala edhe në gjennet e realizon emrën e ti el muqaddimu edhe el muakhiru. Kjo dhe zekadhe shumë prej dobive të tjera, dhe sa ti kanë zirë djetarë nga kremë, rizotit të bare kjo vëtjala, e lusëve Allahun që Allahut në banë prej gjenet live, në ruan ftyra tona dhe trupa tona nga zjarë i gjenemit, e lusëve Allahun të bare kjo vëtjala që zotit jënë gjele gjelalu, kujtë që kemi qëlluar, Allahut në shpërblem, kujtë që kemi gabuar, ka qenë prej meje dhe prej shetanit, e lusëve Allahun që Allahut në falë, e lusëve Allahun të bare kjo vëtjala që zotit jënë gjele gjelalu, në mundëson me mri muaj në Ramazani duke qenë me shëndet dhe me iman, e lusëve Allahun të bare kjo vëtjala që zotit jënë gjele gjelalu, musliman kujtë që Allahut indihman, fukaras, kam nor nevojtar bonjak Allahu ti pasuron dhe ti mbulon elusme Allahun te bareke ve teala qe Allahu na mundson me jetume islam me vdek me islam aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hul gafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.